بر زمین کوی جانان نقش پای تازه است. بر زمین کوی جانان نقش پای تازه است، گویان ناآشنا را آشنای تازه است. بر زمین کوی جانان نقش پای تازه است. بر زمین کوی جانان نقش پای تازه است، گویان ناآشنا را آشنای تازه است. آرزستان یاسمن، آرزستان یاسمن، یا آیت رحمت بود، قامت استان یا قیامت، یا بلای تازه است. دو بیتی که شنیدید از سراینده است مشهور که با آذر بیگدلی و هاتف اصفهانی در نهضت بازگشت به سبک عراقی و شیوه متقدمین سهم بسزایی دارد. دوستی وی با آذر بیگدلی موجب شد که مؤلف تذکره آتشکده با بیانی مسجع چنین وصفش کند: صباحی جوانی است فرشته سیرت، آدمی وش و همزبانی صحبتش دلنواز و دلکش، رفیقی شفیق و صدیقی خلیق، طبعش سلیم و نامش سلیمان، با نهایت شکستگی درست پیمان. از صباحی بیدگلی که از سرایندگان به نام قرن دوازدهم و سیزدهم است، قصائد و غزلیات نغز باقی است که مبین مراتب سخندانی و فضل اوست. نالم همه دم که همدمی نیست مرا، غیر از غم بی کسی غمی نیست مرا. گویم غم خیش با که غیر از دل خیش، گویم غم خیش با که غیر از دل خیش، چون جز دل خیش محرمی نیست مرا. من دیوانه، هر شب سوزم چنان پروانه، کارم هر شب از این میخانه به آن میخانه، دستم پردم از این آن می پیوسته، دلت شاد و لبت خندان باد.